ansurilor solare. Disponibil doar în farmacii. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Doi din cei 8 răniți de la spitalul Săpoca sunt în continuare în stare foarte gravă. Tot mai puțin români din diaspora se gândesc să revină acasă, arată un studiu al organizației neguvernamentale Repatriot. Operatorul rețelei globale de senzori de radioactivitate susține că două stații ale sale din Rusia s-au deconectat la două zile după explozia nucleară din 8 august. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vremea va fi călduroasă în aproape toată țara, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării. Cerul va fi senin și doar spre seară la munte sunt posibile ploi de scurtă durată. Maximele vor fi între 26 și 36 de grade. Și în capitală, vreme caldă, maxima va fi de 34 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În cazul atacului de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, acolo unde un pacient a ucis alți 5 și a rănit 8, ministrul Sănătății Sorina Pintea suspectează că accesul de furie al atacatorului ar fi fost provocat de faptul că un alt bolnav fusese pus în același pat cu el. Sorina Pintea crede că asistentelor care erau de gardă li s-a făcut frică și din acest motiv nu ar fi acționat. Suspiciunea mea este că li s-a făcut frică. Repet, este o suspiciune. A fost foarte interesant. Dai telefon la 112, chem muncitorii de supraveghere, adică trebuie să apeși o tastă unui telefon, să sune, asta-ți ia un minut, la un moment dat răspunde celălalt la telefon. E o chestiune pe care probabil că anchetatorii o vor desluși. Dar pot să înțeleg că le-a fost frică. Pot să înțeleg. Sunt convinsă că a deschis una dintre ele ușa, au văzut ce se întâmplă și atunci au sunat după ajutor. Dar finalul e tragic. Ministrul Sănătății a anunțat că în zilele următoare vor începe controle în toate spitalele de psihiatrie din țară. Între cei 8 răniți, 2 sunt în continuare într-o stare foarte gravă, un bărbat e în comă profundă, iar o femeie operată, dar ținută în viață cu ajutorul aparatelor. Între timp, apar tot mai multe semnale de alarmă privind problemele din spitalele de psihiatrie și încălcarea drepturilor persoanelor cu probleme psihice. Liliana Nicolae ne dă detalii. În România mor anual 1500 de persoane cu dizabilități psihice. Dintre acestea, aproximativ 500 au decedat în spitale și secții de psihiatrie între septembrie 2017 și septembrie 2018. În aceeași perioadă, la spitalul din Săpoca au murit 17 pacienți. Unul dintre aceștia s-a spânzurat chiar în spital, arată Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități psihice. De asemenea, la Săpoca se aflau anul trecut 259 de cazuri sociale. În lipsa unor măsuri de ocrotire în familie sau comunitate, acestea sunt internate pe o perioadă nelimitată în spitalul de psihiatrie. 80 dintre cazurile sociale erau internate la Săpoca de peste 10 ani. Centrul de Resurse Juridice mai spune că nu există informații centralizate despre numărul persoanelor internate, perioada de internare, diagnostic, tratament și personal medical, psihologi sau asistenți sociali. De altfel, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România cere Ministerului Sănătății un plan de măsuri de reformă pentru spitalele de psihiatrie. După cazul Săpoca și medicii psihiatri atrag atenția că investițiile în domeniul lor sunt inexistente. În ultimii ani nu s-au alocat bani pentru spitale noi de psihiatrie, nu există un sistem de cabinete ambulatorii. Pacienții, după ce sunt externați din centrele de psihiatrie, nu mai sunt supravegheați, spune medicul Ovidiu Alexinski de la Asociația Română de Psihiatrie. Pacientul, în momentul în care iese pe poarta spitalului, pleacă neant într-un fel, pentru că nu mai există nicio urmărire clară, un management de caz, nu există un manager de caz care să știe. Pleacă în ziua cu tare, este preluat de medicul specialist din ambulator, urmărit împreună cu medicul de familie, cu asistentul social din comuna sau din satul respectiv. Când apare o problemă, ar putea fi sesizată o echipă mobilă, psihiatrie comunitară, deci toate lucrurile astea sunt doar la nivel de proiect. La nivel declarativ nu s-a făcut propriu-zis nimic concret în această direcție. Medicul Ovidiu Alexinski mai spune că trebuie urgent reorganizate secțiile de psihiatrie pentru a nu mai fi internați în același salon pacienți care au diferite tipuri de afecțiuni psihiatrice. Reorganizarea serviciilor de psihiatrie, adică se poate face secții separate pentru situații de genul ăsta de consum de substanțe, pentru a nu pune în saloane de psihiatrie generală pacienți cu psihoze, schizofrenie, bipolar, împreună cu alcool, droguri, demențe. Practic, în saloane de psihiatrie generală avem toată patologia psihiatrică. Bolnavi cu tulburări grave, săraci, vulnerabili, schizofreni, pacienți în vârstă cu demență împreună cu aduși de pe stradă cu alcool, cu droguri. Medicul Ovidiu Alexinski de la Asociația Română de Psihiatrie. Exploatarea minorilor pe litoral, o postare pe rețelele de socializare ce arată mai mulți copii trimiși la cerșit în Costinești sau dormind pe cartoane, extenuați chiar printre picioarele turiștilor, readuce problema în discuție. Poliția spune că nu are soluții. Gülfer Predescu transmite. În acest ultim caz, poliția transmite că s-a autosesizat și a început verificările, dar nu a mai găsit minorii în Costinești. Deși chiar duminică noaptea, pe la ora 3, un copil a fost lovit de o mașină. La rândul ei, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța anunță că a luat la trap stațiunea împreună cu poliția și jandarmeria. Nu au fost identificați minori care să se afle în situația semnalată. Primim asigurări că, în mod categoric, asemenea controle vor continua și vor fi luate toate măsurile ce se impun. Practic este însă imposibil să ia vreo măsură în asemenea cazuri. Cei mai mulți minori care sunt puși să cerșească provin din familii de romi. Tot un fel de exploatare a minorilor poate fi și prezența copiilor care colindă restaurantele de pe litoral oferind flori de vânzare. Părinții acestor copii, odată identificați, nu pot fi sancționați pentru că nu au bani și nici proprietăți. Iar exploatarea copiilor de romi prin cerșetorie sau alte mijloace de a primi bani este un fenomen apărut cu mult înainte de anii 90. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă a discutat azi cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea României. Cei doi oficiali urmează să mai aibă o întrevedere în curând, anunță guvernul într-un comunicat de presă. Potrivit Viorica Dăncilă, România a trimis două propuneri pentru funcția de comisar european, o femeie și un bărbat, pentru singura funcție ce va reveni țării noastre, în executivul comunitar, ar fi nominalizați, potrivit unor surse politice, europarlamentarii PSD Dan Nica și Rovana Plumb. În discuție este de asemenea și domeniul pe care ar urma să-l gestioneze viitorul comisar european din partea României. Din ce în ce mai puțin români din diaspora se gândesc să revină acasă, arată un studiu al organizației neguvernamentale Repatriot. Dacă în 2016 68% dintre cei chestionați ar fi luat în calcul să se întoarcă, acum doar jumătate se gândesc să facă acest pas, mai spune Marius Bostan de la Repatriot. Rezultatul era aproape 70%. În 2017 am avut primul semn de scădere. Astăzi, rezultatele față de 2017 arată o scădere de 10% a dorinței de reîntoarcere acasă. Asta înseamnă că oamenii și-au pierdut încrederea. Percepția este crescută că România a devenit și mai coruptă, deși probabil nu este chiar așa. Adică, totuși, percepția este aceasta, 83%. Omul de afaceri Dragoș Anastasiu crede că pentru a-i convinge pe românii din diaspora să revină acasă, statul trebuie să-i trateze cu mai mult respect. La vamă, când stau la cozi pentru a intra în țară de sărbători, la vot, când sunt obligați să stea la cozi și mai mari, dar și atunci când încearcă să își recapete cetățenia română în cazul în care nu o mai dețin. Se cere pașaportul original și în copie legalizată, adică un act al statului român pe care se cere ție în copie legalizată. Astăzi se mai cer două fotografii și îți dă și centimetri pe care ai când peste tot unde te duci în lume, te pune în fața unui aparat, te scanează și îți trece, dar inclusiv în România. Ce să vă spun, că se cer acte de stare civilă pe care statul român le-a emis, da? Apostilate, supra-legalizate și așa mai departe. Toate documentele se vor prezenta, se vor depune într-un dosar cu șină. Operatorul rețelei globale de senzori de radioactivitate susține că două stații ale sale din Rusia, situate cel mai aproape de locul în care s-a produs explozia din 8 august, s-au deconectat la două zile după incident. Deocamdată nu e clar dacă Rusia este cea care a oprit furnizarea de date sau dacă deconectarea a fost provocată de altceva. În același timp, Comisia Europeană a anunțat prin serviciul său de specialitate că nu a primit niciun avertisment de la vreun operator al celor 5.000 de stații de monitorizare a radiațiilor. Anca Grădinaru. Cele două stații de monitorizare ruse aflate în apropierea locului unde s-a produs explozia au încetat să mai transmită date la 10 august. Autoritățile ruse le-au explicat responsabililor cu respectarea tratatului privind interzicerea testelor nucleare că a fost vorba despre probleme cu rețeaua și comunicațiile. Agenția nucleară rusă Rosatom a recunoscut că 5 dintre angajații săi au fost uciși într-o explozie care s-a produs în timpul testării unui motor de rachetă în Marea Albă, în extremul nord al Rusiei. Explozia a provocat de asemenea o creștere creștere scurtă a nivelului de radioactivitate într-un oraș din apropiere, Severodvinsk. Autoritățile ruse nu au dat nicio explicație oficială de ce explozia a declanșat creșterea radiațiilor. Experți în domeniul nuclear din Statele Unite au declarat că ei suspectează că Rusia a testat de fapt o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Astra Giurgiu și FC Viitorul au remizat 1-1 în închiderea etapei a 6-a a Ligii 1. Ambele goluri au fost marcate în prima repriză, Gabi Tamaș a înscris mai întâi în propria poartă la debutul său pentru Astra, iar gazdele au egalat prin Vali Gheorghe. Viitorul rămâne neînvinsă în acest sezon și este pe locul 3, la 2 puncte distanță de CFR Cluj și Poli Iași. Giurgiuvenii ocupă poziția a 8-a. Într-un alt meci disputat ieri în etapa a 6-a, Gazmetan Mediaș s-a impus cu 3-0 pe terenul lui FC Voluntari. Înfrângere dură pentru Marius Şumudică la debutul celei de-a doua sale experiențe în campionatul Turciei. Echipa lui, nou promovată Gaziantep Gazişehir, a cedat 0-5 în deplasare la Fenerbahçe. Formația din Istanbul a înscris de două ori din penalti și a mai ratat o lovitură de pedeapsă. La final, Şumudică s-a plâns că nu a avut timp să alcătuiască un prim 11 omogen, în condițiile în care Gaziantep a făcut foarte târziu transferurile pentru acest sezon. Irina Begu și Gabriela Ruse au trecut de primul tur al calificărilor pentru US Open. Begu a învins-o pe Pemra Özgen din Turcia cu 6-3-6-2 și va juca în continuare cu slovaca Iana Cepelova. Gabriela Ruse s-a impus 6-0-6-4 în duelul românesc cu Alexandra Cadantu, iar următoarea ei adversară este italianca Iasmine Paolin. Patricia Țig a fost în schimb eliminată în primul tur, învinsă în decisiv de rusoaica Valeria Savinich. La Bronx Open, turneu de încălzire pentru ultimul Grand Slam al anului, Mihaela Buzărnescu a ajuns în faza sferturilor de finală. Ea a pierdut primul set al partidei cu nemțoaica Laura Zygmunt, 3-6, însă a revenit și s-a impus cu 6-0-6-4. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz a sfârșit aici. Sunteți în Europa Express cu Sorin. Iulia, mulțumim pentru știri. Ne întâlnim în următoarele minute cu Fan, We Are Young. În anii 90 vom auzi Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Și de la noi Voltaj. Continuăm în Europa Express, ediție de vară, până la ora 14.